بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى nakumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Leo tarehe 10 ya mwezi wa Allah al-Muharram, mwezi wa kwanza wa Islam, mwaka 1447 hijiria, sawa na tarehe ya kinasara Julai 5 2025 miladia, katika msikiti huu wa chuo kikuu cha Kampala kilichopo hapa Gongo la Mboto KIU, tunakifungua kitabu hiki, kitabu Nikah, kutoka katika kitabu Bulughul Marami min Adillati al-Ahkam, kitabu cha wanazuoni wa madhhabi ya Imam Shafi'i, al-Imam al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, aliyezaliwa mwaka 773 hijiria, akafariki mwaka 852 hijiria. Wanazuoni wa karne ya 9 rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'a. Kitabu kinachohusu ndoa alikipendekeza mmoja katika ikhwa, kiongozi wenu al-akh Abu Fauzan hafidhahu Allah ta'ala. Sisi tukamwambia tutakisoma hiki, baada ya kumwambia tutaangalia baina kitabu Nikah kilichopo kwenye Umdatul Ahkam na kitabu Nikah kilichopo katika Bulughul Maram. Kwa tukaona cha Bulughul Maram hadithi zake ni nyingi, na al-Imam Ibn Hajar amefanya kazi kubwa sana katika kukiandika hiki kitabu. Kitabu tegemewa Bulughul Maram, mpaka wanausia ahli ilm mtu awe mufti basi awe amekihifadhi hiki kitabu Bulughul Maram. Akishindwa kukihifadhi kwa ukubwa wake na kwa uchache wa himma yake, basi angalau ahifadhi Umdatul Ahkam. Haya wanayotoa maelezo wanaozuoni wa Kiislamu, kwa sababu ya mambo yaliyomo katika hiki kitabu. Tulisoma hapa mara mwisho kitabu Huququ Zawjain, haki za wanandoa, tulikisoma hapa mpaka tukakimaliza, walillahi alhamdu wal minna. Na bado nilikuwa na shauku tena ya jambo la ndoa, nikataka kitabu kingine kinachohusu ndoa. Allahu a'lam, kwa maana kile kilikuwa na tija chanya, kwa maana vijana wengi walioa na mabinti wengi waliolewa, au kilikuwa na tija hasi kwamba kikueleweka kikufahamika, kwa hiyo watu wataka wasomeshwe tena kwa mara nyingine. Tukasema watu tukirudia kitabu ambacho tumekisomesha, ila hali kuna vitabu vingi. Kwa hiyo tukakubaliana na al-akh Abu Fauzan kwamba tukisome hiki kitabu Nikah katika Bulughul Maram. Kabla ya kusoma hadithi ujue maana ya nikah. Kitabu nikahi, kitabu cha ndoa. Nini maana ya nikah? Wanasema ahlul ilmi kwamba an-nikahu kilugha ad-dammu. Ad-dammu, dadi na mimi, ad-dammu, kukusanya, kukusanya. Kukusanya kitu na kitu vikawa pamoja, kujumuisha, vikajumuika. Kilugha unasema tanakahati, watumia neno nikah. Kilugha unasema tanakahati ashjaru, miti imeoana pale inapokuwa imesokotana. Kina mkorini kuna miti unakuta imeingiliana hivi, imefanya nikah kilugha, maana imesokotana, imejumuika kwa pamoja. Tanakahati al-ashjar. Lakini pia nikah hutumika kimajazi, kwa maana ya ule mkataba wa wanandoa, mtu anapokuwa anaozeshwa pale. Pia ile inaitwa nikah. Tunakwenda kwenye nikah, kuna jambo la kuozeshwa fulani amuoe fulani. Kwa hiyo ikisemwa nikah, kwa maana hiyo inakuwa ni katika mlango wa majaz. Kile ukisema nikah, kwa maana yake hakika ni maingiliano, ni maingiliano. Ulama wetu wanatuambia kila neno nikah lililokuja ndani ya Qur'an, ukiona neno nikah ndani ya Qur'an, basi maana iliyokusudiwa ni al-wat'u, maingiliano. Neno nikah utakapoliona kwenye Qur'an, basi limekusudiwa neno hilo, muradi wake al-wat'u ni maingiliano. Isipokuwa tu narudia, kila neno nikah ndani ya Qur'ani kusudio lake ni ndoa, sio maingiliano, ni ndoa. Isipokuwa kauli yake Allah katika aya 230 ya sura al-Baqara, hii inakusudia nikah hapo kusudio kwa maana maingiliano. Kila neno nikah lililokuja ndani ya Qur'an kusudio lake ni ndoa, al-aqd, al-aqd. Isipokuwa kauli yake Allah peke yake, ina kauli hii moja peke yake katika suratul Baqara aya 230, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha, tankiha nikaha hiyo, hatta tankiha zawjan ghayra. Aya inaanza fa in talaqaha, kama mume atamwacha mke wake talaka tatu, fa in talaqaha ay thalathan. Ulama wa tafsiri hiyo, ikitokea mume amemwacha mke wake thalathan, talaka tatu, fala tahillu lahu min ba'd, hawi tena halali mwanamke huyo kwa mwanamme huyo. Leo watu wanafunga Ashura mpaka muda huo, zamani Firauni kashangamizwa, leo siku ya Ashura alifunga Musa kumshukuru Allah. Huyo aliniletea maji ya medani, mimi BAKWATA, BAKWATA Ashura yao ni kesho. Allah amsamehe kwa kumdhania, au amedhania mimi mgonjwa, Allah mlipe kheri. Tumeelewana? Fala tahillu lahu, hawi halali mwanamke huyo kwa mwanamme huyo aliyemwacha talaka tatu, hatta tankiha zawjan ghaira, mpaka mwanamke huyo aolewe. Kwa nikah imekuja kwa maana ya al-aqd, sio aqd. Tumesema maana yake nini? Maingiliano. Kwa sababu lau akimuoa alafu hakuna maingiliano, bado hajaruhusika yule mume kuja kumuoa huyo. Umeelewa hapo? Sababu wewe unaadabishwa hapa, siku nyingine usiwe na haraka haraka kutoa talaka ukazimaliza talaka tatu. Kuna adabu fulani wanaadabishwa hapa, wale ambao wana haraka ya kutoa talaka. Nani anapenda mke wake aingiliwe? Kwa maana aolewe na mtu mwingine alafu aingiliwe alafu ajamuoe. Nani anapenda jambo hilo? Wako wachache katika watu, lakini wengi wa watu hawaliwezi hili jambo. Mfano mimi, nishawaambia wake zangu wote, Allah asikadirie tumeachana, lakini ikitokea kwamba tumeachana kwa dharura yoyote ile imetupelekea, yani bora ukae mali kwenu utulizane, upigwe na joto, upigwe na ziki, na huenda roho yangu ikanirudi nikaja kukurejea. Lakini siambiwe kwamba uliolewa alafu ukaacha. Nafsi yangu haiwezi. Mimi hapa binafsi. Kuna wengine hapa wanaweza. Mfano huyu anaonekana kama bila kaweza. Unaweza uwezi jana. Nafsi nakataa. Sio haramu lakini. Umeelewana? Sio haramu. Kama kaolewa kachika alafu wewe unakwenda kumwacha. Sasa haiwezi likapita la wewe kumrejea uliyemtaliki talaka tatu mpaka aingiliwe. Ukilijua hili lipo huko mbele, basi miongoni mwa ya kukuadabisha wewe usiwe mwepesi mwepesi wa kutoa talaka ukazimaliza, hili nalo litakurudisha wewe. Tumeelewana vizuri hapa? Na haitofaa wanavyofanya baadhi ya watu, talaka tatu zimekwisha, anatengeneza hila. Alishanijia kijana mimi, mwanafunzi wa chuo cha St. Joseph, ameoa kuna mke wake, anakuja kana kwamba anakuja kunilakinisha maneno. Amekuja kwenye msikiti wetu, nasallallahu, shekhe, itokea dharura, mimi na mke wangu na hivi, talaka tatu nilimpa ya tatu, lakini nilikuwa na ghadhabu, nilikuwa na hasira. Kwa hiyo talaka ya hasira si haipiti shekhe. Nataka asikie kwamba Abu Ayman kanambia kwamba hakuna wasiwasi, anaweza kumrejea mke wake, amethibitisha kwamba nilikuwa na hasira, wala sikuwepo mimi. Nikamuuliza, hasira uliokuwa nayo ni hasira ambayo kwamba ulikuwa unaweza kutoka uchi alafu watu wakakwambia siku ya pili, baba Sabra, ulitoka jana uchi wa mnyama, au ulikuwa unajijua? Alikuwa anajijua, lakini nilikuwa nimeghadhibika. Ghadhabu yako ulikuwa unaweza ukatoka uchi? Ulipomtaliki ulimtamkia jina lake, hukulisahau jina? Sikulisahau jina la mke wangu. Sasa ghadhabu gani hii? Ghadhabu ambayo haipitishi talaka ni ghadhabu ambayo imeziba akili. Ghadhabu iliyoziba akili kwa namna ya kwamba hujui ulichokitamka, hujui ulichokisema, na ukija ukiambiwa uliyosema haya unaruka kutimia. Mimi hapana, sijasema haya. Mimi na akili zangu timamu, siwezi kusema. Ulisema wewe, ulitoka uchi hapa wewe, fulani ndio akakurudisha ndani. Ghadhabu ile ni kwamba hujui unachokisema, mithili ya ile furaha iliyomzidi yule bwana, ikamziba akili yake, akatamka maneno ya kufuru ambayo lau angeliyatamka akili yake iko adhim, anatoka katika dini ya Kiislamu kusema, ewe Allah, wewe ni mja wangu, mimi ni mola wako. Manake wewe niabudu mimi, wewe mimi nimekuumba, wewe ni makhluk, mimi ni khaliq. Ndio maana maneno haya. Lakini Mtume anasema عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح الكسية وأكالي وفرارة إلي ومزيدي إكبزيبا فيها تنالونا بزوريها kwa haitofaa wanapofanya baadhi ya watu kujifanya kama walikuwa wana hasira. Kwa mtu ukimjibu unamwambia naam ni kweli talaka ya hasira ya ghadhabu haipiti, alafu unamfafanulia ni ghadhabu gani hiyo unayozungumza wana wazungu. Alafu unamuelekeza kwa Mola wako kwamba wewe unaijua nafsi yako na Mola wako anakushuhudia, nimekubainishia tu kwamba ni ghadhabu ya aina hii. Wewe ulipotamka haya, ulitamkia mke wako, unajifahamu na unajielewa, na Mola wako anaijua. Kwa maana waweza ukatuzeveza sisi, lakini wewe unajijua kwamba tafuta kichochoro tu hapa, mrejee mke wangu, ulee watoto wangu, wewe na Mola wako. Sasa tunaelewana vizuri hapa. Hili jambo jingine, kuna watu wala hawalijali hili na sheria ya Allah, kwamba haruhusiwi kukaa naye tena huyu baada ya kumpa talaka tatu. Lakini juzi tu na kijana tuko naye kule Masjidi Irshad, anathibitishia kwamba bwana mmoja amemtaliki mke wake talaka tatu, talaka zimekwisha na yeye anajua, lakini akaja anataka mke wake. Anataka mke wake vipi? Anasema wana watoto, watoto watapata tabu. Huyo bora tu amchukue akakae na watoto wake, wamepanga upanga huko. Alafu ataishi vipi sasa pale? Amesema atakaa kwenye chumba chake huyo mwanamume. Umeelewa jamani? Mwana akaja nyumbani kwa binti, akayazungumza, analia, wale wazee wakamhurumia, basi nenda wakalea watoto wako. Simesema atakaa kwenye chumba chake pembeni, yaani mmekaa kwenye apartment naita hivyo, kuna chumba, kuna sebule. Huyu bwana ataishi chumba chake hiki, alafu huyu ataishi na watoto wake chumba hiki. Iwezekanaje? Wanamdanganya nani hawa watu? Wanayafanya haya, wanayakiuka sharia. Wamesema wamevunja msikiti, wamejenga kanisa. Fa in talaqaha, akimtaliki talaka tatu, fala tahillu lahu min ba'du, hawi halali mwanamke huyo kwa mwanamume huyo, hata tankiha zawjan ghaira, mpaka aingiliwe na mume mwingine. Kwa neno nikaha imekuja hapa ikifidisha nini? Alwaqtu, maingiliano. Nje ya aya hii ya 230, aya yoyote utakayoipata imetaja neno nikah, idha nakahtum au lugha nyingine isiyokuwa hiyo, lakini ikataja neno nikah, basi nikah muradi wake ni al-aqd. Na jambo la ndoa ni jambo lipo kisharia, limeshariishwa kisharia na kitabu cha Allah na sunna za Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, na ijma', makubaliano ya wanawazuoni wa Kiislamu. Ama kwenye kitabu aya nyingi, miongoni mwanzo ni aya ya tatu ya suratu Nisa. Anasema subhanahu wa ta'ala, fankihu, neno nikaha hilo, fankihu, oeni, ma taba lakum minan nisa, wale watakaokupendezeni katika wanawake. Anayekuvutia katika mwanamke, oa. Na nyinginezo katika al-ayat. Ama hadithi au sunna, zimekuja athari nyingi ya athari za maneno ya Mtume mwenyewe. Anasema kama alivyosema, ya maashara shabab, hadithi ambayo tutaisoma insha Allah. Kadhalika sunna imekuja katika upande wa matendo ya Mtume. Mtume amefanya jambo hilo, ameoa, sisi tunamwiga yeye. Kadhalika sunna kwa maana ya takriri, watu walioa Mtume akaona na akajua. Kwa hiyo kwenye jambo la dalili yake katika upande wa sunna, zimekuja sunna kaulia, zimekuja sunna fiilia, zimekuja sunna takririya. Magawanyo mangapi ya sunna? Tatu. Sunnatun kaulia, kauli ya Mtume anasema, anatuhimiza. imekuja kadhalika sunnatun fi'liyah, mtume amefanya, mtume ameoa, ameonekana. Imekuja sunnatun taqririyah, masahaba wameoa na mtume alihudhuria alayhi salatu wassalam. Ama ijma' wamekubaliana wanazuoni wa Kiislamu juu ya sharia ya ndoa, kwamba hili jambo lilipo kisharia. Na Allah subhanahu wa ta'ala amelihimiza jambo la ndoa katika Qur'ani, amehimiza jambo la ndoa katika Qur'ani kwa uslubu mbalimbali. Mara utasoma utakuta anasema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, akaijalia ndoa kuwa ni alama, miongoni mwa alama za uwepo wake na huruma zake. Litaskunu ilaiha, min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, awapa ameradhibisha ndoa. Hii lugha Allah anaradhibisha ndoa, litaskunu ilaiha, maanake wewe si unataka utulivu? Katika njia za utulivu ni hii hapa. Maanake Allah anakwambia pita kwenye njia ya utulivu upate utulivu. Ameiradhibisha ndoa, hasa amehimiza, amekokoteza. Aya nyingine amesema kwamba ndoa ni neema, kwa kuwa huleta banina wa hafada, banina wa hafada, huleta watoto na huleta wajukuu. Huyo akaihesabu na akaizingatia ndoa ni neema ambayo huleta neema nyingine, watoto, wajukuu na wengine, katika suratu Nahl. Lakini kadhalik ameiraghibisha ndoa kwa kutujuza sisi kwamba ndoa ni sunna za mitume na manabii, min sunani al-anbiyai, pale aliposema kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriya, tumetuma Muhammad mitume kabla yako, tukawajalia mitume hao azwajan, wake wa dhurriya, na kizazi, watoto. Huyo hapa anaradhibisha kwa kumwambia Mtume Muhammad, hawa ni ndugu zako mitume na manabii, walikuwa katika hali hii, iga na wewe mwenendo wa ndugu zako mitume na manabii, kama alivyomwambia kwenye aya nyingine, ulaika alladhina hada Allahu fabihudahum iqtadi, hao ndio walioongozwa na Allah, kwa miongoni mwa miongozo waliopewa na Allah oa. Na baada ya kuoa Allah anajalia nini? Watoto. Hawa wameongozwa na Allah kwenye yote waliyofanya. Fabihudahum iqtadi, iga mwongozo wao. Ndio maana naye akaoa na akawa anapenda sana wake zake alayhi salatu wasalam. Allah ameradhibisha ndoa kwenye hiyo aya, lakini kadhalik ameradhibisha ndoa kwenye Qur'ani subhanahu wa ta'ala kwa kusema wa ankihul ayama, katika suratul Nur, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Ankihul ayama, waozesheni al ayama, wajane ayama, wingi wa neno ayyim, mmoja mjane, awe mwanamume hajaoa, katika lugha ya Kiarabu imemuingiza kwamba huyu naye ni mjane. Mjane sisi tunavyoelewa kwamba ni mtu alikuwa na mume wake akafiliwa, alikuwa na mume wake akaachika, si ndio? Huyo mjane. Lakini mjane kila ambaye hana mwenza wake ni mjane, ya imma ameoa au hajaoa. Tumeelewana? Ameolewa au ameachika, huyo ni mjane. Umeona? Huyu ni mjane kilugha, huyu ni mjane ayyim. Kwa hiyo Allah anatuambia wa ankihul ayama, waozesheni wajane, minkum, miongoni mwenu nyinyi, kina nani? Al-ahrar, watu huru, waungwana. Wasalihina min ibadikum, pia waozesheni wema katika watumwa wenu. Kwa vijana huru waozeshwe, na wasiokuwa huru watumwa waozeshwe, lakini waliokuwa huru. Wasalihina min ibadikum, wa imaikum, na vijakazi vyenu pia. Watumwa wa kike, ima ni vijakazi. Kuna baadhi ya watu wanaonelea kwamba kijakazi maana yake, akisikia kijakazi anajua kwamba ni mfanya kazi. Kijakazi ni yule ambaye yuko kwenye rika, yuko kwenye utumwa. Huyo mfanya kazi anakuoshea vyombo, anakupigia deki nyumbani, anakufulia nguo, huyo sio kijakazi. Huyo sio kijakazi. Kwa maana hukumu za kijakazi hazifanyi kazi kwake. Hukumu za kijakazi kwamba wewe unamiliki mithili au unapomiliki. والصالحين من عبادكم وإمائكم. الله كما جاء إن يكونوا فقراء كما وتكون مفقرا وانا اوغوبا kuliendea hilo jambo kwa hali yao ya ufukara waliokuwa nao. Allah ametangaza yughnihimullahu bi fadlihi, Allah atawatosheleza kutoka katika fadhila zake, atawapa, atawafungulia. Wewe liendee jambo la ndoa kwa ikhlas, kwa sababu wengi wa vijana leo hii mtu anaoa alafu hajui kwa nini ameoa, au mwingine anaoa mashindano, ameoa fulani yule, mimi sikubali, na mimi sikubali, lazima nirudishe matusi, amenitukana yule. Kwa anaoa mashindano, huyu hawezi kupata taufiki, sababu hakuoa lillah, hakuoa lillahi. Mwingine anaoa, unamuuliza umeoa kwa nini umeoa, hajui, anakutolea macho, kwa nini umeoa. Mwenye nafuu ni yule ambaye atakwambia kabirtu, kabirtu, nimekuwa nimekuwa, toka kuoa. Kwa hiyo kikuwa waoa, huyo ameoa kwa sababu amekuwa. Sisi tunaoa kwa ajili ya ifa wa karama, tujichunge na machafu aliyoyaharamisha Allah. Tunaoa ili tukithirishe jeshi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaoa ili tupate kizazi cha halali. Haya yote ni makusudio mema kwenye kuoa. Kwa yule ambaye ataoa lillahi rabbil alamin, kwa lengo la kumridhisha mola wake subhanahu wa ta'ala, kujiepusha na yale aliyoyaharamisha. Allah ameharamisha kukumbia zina, akaharamisha hilo jambo. Allah ameharamisha zina, Mtume akabainisha alayhi salatu wasalam kwamba macho yanazini, mdomo unazini, mkono unazini, miguu inazini, alafu tupu ikadhibishe au isadikishe. Kwa hiyo sitaki niende haya, naoa napita kwenye njia salama inayomridhi mola subhanahu wa ta'ala. Huyo ameoa lillahi rabbil alamin. In yakunu fukara, wakiwa ni mafukara, yughnihimullahu min fadli, Allah atawatosheleza katika fadhila zake. Na fadhila za Allah ni pana. Aya hii nayo Allah analiraghibisha jambo la ndoa. Utakuta ndoa Allah ameiraghibisha kwenye Qur'an maeneo mengi kwa uslubu tofauti. Mara amesema ni alama, miongoni mwa alama za uwepo wake, na kwenye hilo kuna utulivu. Mara amehesabu kwamba ndoa ni neema, na neema ambayo huleta neema, huleta watoto, huleta wajukuu. Naam, mara amesema subhanahu wa ta'ala ni sunna za mitume na manabii, na sisi hawa ndio tunaowaiga. na kuwafuata. Naam, wao ni ruwaza zetu njema. Mara amesema kwamba ndoa, naam, huleta utajiri, inamtoa fakiri kwenye ufukara kumpeleka kwenye mazingira mazuri. Na hili kwa wale ambao wameoa lilla wanakuwa ni mashahidi juu ya haya, mazingira yake kabla ya ndoa na mazingira yake baada ya ndoa. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala amelirahibisha jambo la ndoa katika Qur'an, naam, kwa sababu ya maslah makubwa yanayopatikana, kwa sababu ndoa inakuja kuondoa mafsada, uharibifu mkubwa. Ndoa huleta maslahi na huondosha mafsada. Miongoni mwa maslahi inayopatikana katika suala la kuiendea ndoa, tahsin farjai azawjain, miongoni mwa maslahi ya ndoa kuzihifadhi tuku za wanandoa, kuzihifadhi tuku za wanandoa. Ikawa imehifadhika tuku yake kutokamana na haramu, na kama ndoa inatoa msaada huu kuhifadhi tuku, basi ndoa ni kitu kikubwa kabisa. Kwa sababu aliulizwa Mtume sala Allahu alayhi wasallam juu ya kipi ambacho kimekithirisha kuwaingiza watu motoni, akasema ni mdomo na utupu. Kwa kama ndoa inahifadhi tupu, basi ndoa inakinga na moto. Vinavyoingiza watu motoni kwa wingi ni tupu na mdomo. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatoa udhamini kwamba yeyote atakayenihifadhia kiungo kilichopo baina ya taya zake mbili, ulimi, akanihifadhia kiungo kilichopo baina ya miguu yake miwili, utupu, amman lahul janna, namdhamini mtu huyo pepo. Haya aliyasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa miongoni mwa maslahi ya ndoa ni kuhifadhi tupu mbili, tupu ya kike na tupu ya kiume. Lakini kadhalika katika maslahi yanayopatikana kwenye ndoa, takthiru al-umma, ni kukithirisha umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bitanasuli, kwa kuzaana, ili wakithiri waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalik katika maslahi ya ndoa ni kwamba kwenye kuliendea jambo la ndoa kuna kufuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kufuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini kadhalik katika maslahi yake ni wewe ukiliendea jambo la ndoa unapatikanisha utimilifu wa fahari ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo tutaona katika hadithi zilizoko ndani ya kitabu. Lakini kadhalik katika maslahi yake ndoa, hifdhul ansabi, ni kuhifadhi nasaba. Nasaba zinahifadhika. Huyu ni Abdullahi, mtoto wa Umar, mtoto wa Rajab, mtoto wa fulani, hawa ni akina fulani. Nasab zimepangilikana vizuri kabisa. Sa mtoto wa kiume wa njia ndoa hanasibishu babani, hanasibishu babani. Mtoto wa kike wa njia ndoa hanasibishu babani, kwa maana si mtoto wa yule baba. Wakati huo huo, kama si mtoto wake, je, afaa kumwoa? haramu pia kumuoa. Kwa hiyo mambo haya yanavuruga si mtoto wake na wala hamrithi, lakini damu yake ni mali yake, harithi baba huyu hatamrithi huyu binti, huyu binti hatamrithi huyu baba, huyu binti si wake huyu mzee. Je, kama si wake si mwanawe anaruhusiwa kumuoa? Haramu pia kumuoa. Inakuwa jamii kama vile jamii ya wanyama wanyama hiyo. Kwa miongoni mwa maslahi yake ndoa kuhifadhi nasaba za watu, na nasaba zikihifadhiwa hupatikana at-ta'aruf, watu kujuana, mimi ni fulani bin fulani, unataja kwa jina lako la tatu, ukoo wako, hawa ni akina fulani, ni wale ukoo kule. Wewe nani? Mimi fulani bin fulani Kimaro. Hawa kina Kimaro hawa. Fulani bin fulani mkaze. Mimi ni Mwakipesile. Tuambea hawa. Mimi fulani bin fulani kadha Mwanyiro. Wadigo hawa Watanga. Mwanyiro. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo huhifadhiwa nasaba, na kuhifadhika kwa nasab hupatikana suala la at-ta'aruf, watu kujuana. Lakini kadhalika hupatikana at-ta'aluf, mshikamano, wat-ta'awun, na masaidizano, wat-tanasur, na kunsuriana. Binaami huyu, huyu binaami wangu huyu. Ili al-akhbale ambaye amepatwa na sakina, Abu Irfan, sakina imekuteremkia hapo, sakina anzala sakina. Siku moja niko naye sehemu, akapita bwana mmoja hivi, kiongozi yote kama askari wakubwa, sehemu tukasalimiana. Anaambia huyu ni Hamduni kama mimi. Kama tukua nakumbuka, kwa mwezi wa Ramadhani. Ile ni Hamduni, mimi ni Hamduni. Maanake kiongozi babu yao wa pili wa tatu ni Hamduni. Ndugu. Limepatikanaje hilo? Hifdhul ansab. Hupatikana tanasur, taaruf, taaluf. Bila ya akdi nikah, bila ya ndoa, na kuhifadhiwa tupu, zingelipotea nasaba. Usuli, mashine yangelipotea kadhali. Na maisha yangeligeuka kuwa ni vurugu, fawda. Hakuna masala ya kurithiana, hakuna masala ya haki, hawatambulikani usuli ni kina nani, furuu matawi ni akina nani. Lakini ndoa imeleta masuala yote haya ambayo nisi. Lakini kadhalika katika maslahi yake ni ule mshikamano unaopatikana kupitia ndoa na mapenzi na huruma baina ya wanandoa wawili. Mapenzi na huruma, kwa sababu mwanadamu alivyoumbwa, ameumbwa lazima awe na mshirika wake katika maisha yake, ambaye atashare naye humum na humum, mazonge, tabu, matatizo. Yani umbile la mwanadamu linahitaji hivyo, awe na mwenza wake, atashare naye furaha, atashare naye karaha. Mfano mdogo bali mfano mkubwa ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakumbuka ile siku alipotoka kule Jabal Hira, au ile siku ambayo alijiliwa na Jibril kwenye Jabal Hira. Ametoka Makka mjini, ametoka nje ya mji, ameingia kwenye pango. inaitwa Hira. Sasa hivi wanaita Jabalun Nur, kwa kuwa nuru ya Uislamu iliangazia pale, imetakidi hivyo. Lakini Jabal Hira amejiliwa na Jibril alayhi salam, kaingia mule ndani kwenye pango. Maana pango ni mawe ambayo yana mdomo, unaingia ndani. Kaingia pangoni kama mapango ya mboni, Amboni Cave. Uko peke yake Rasul. Anafanya nini? Yatahannafu, anafanya ibada kwa mabaki ya sharia ya baba yake Ismail. Sababu kabla hapo hakuwa ameteremshwa wahi. Wawajadaka dhalan fahada, dhalan sio mpotevu kwamba ulikuwa umepotea, dhalan ghafilan an ba'dhi sharai, alikukuta mola wako hujui baadhi ya sheria. Wa ila mtume hajawahi kudanganya, hajawahi kuhadaa, hajawahi kusujudia sanamu, hajawahi kuzini, hajawahi kufanya kadha. Walimwita as-sadiqul amin. Kwa bado mambo yalikuwepo mazuri alikuwa nayo. Kwa hiyo alikukuta mola wako umeghafilika, hujui baadhi ya sharia. Wa ila suala kama apwekeke akainahala amfikirie mola wake, ajitenge na watu, alikuwa nalo hili. Akajiliwa pale na Jibril, akamwambia ya Muhammad ikra. Hakuna watu, hakuna nyumba jirani pale, ametoka mbali na mji. Ikra, soma. Anasema ma ana biqari, sikuwa mimi ni msomaji. Akabanwa na yule bwana Jibril, akambana akambana akambana mpaka pumzi zinataka kukatika. Jibril anamwachia, anahema ikra, soma. Ma ana biqari, anabanwa tena. Anatoka pale, anamwona Jibril kwenye umbile lake aliloambiwa na Allah, amekaa juu ya kiti baina ya mbingu na ardhi. Kwa umbile lake ana mbawa 600, akiukunjua ubawa mmoja huoni mbingu. Mbingu huioni. Anakuwa kwenye mazingira gani? Ndio mara ya kwanza anaona mambo haya. Anarudi nyumbani kwake kwa Khadija. Yarjufu fuadu, moyo wake umetaharuki kwa yale aliyoyaona. Anamwambia mke wake, laqad khashitu ala nafsi, nachelea juu ya nafsi yangu waliyoyaona leo. Nafasi ya mwenza wake ilionekana pale, ameshia naye humumu. Nafasi ya liwazo itoke pale. Amwambia kalla kalla, hata kufedhehesha Allah, lan yukhzika Allah abada, kamwe Allah hatakufedhesha. Akamtajia mazuri yake, innaka latasilu rahim, wewe unaunga udugu, watahmilu lkal, unambeba dhaifu. Mtu dhaifu unambeba na madhaifu yake, na unampa asiye kuwa nacho. Watakrib dhaifu, wageni wakija Maka, wewe unawapikia chakula. Watu'inu ala nawaib alhaq, na unatoa msaada kwenye majanga ya haki. Vipi mwenye sifa kama wewe ufedheheshwe, uchelee juu ya nafsi? Kalla. Maneno kama haya yanamtuliza mtu, hayamtulizi mtu? Yanampunguza ule munkar, hayampunguzi munkar? Hii inapatikana kwenye ndoa. Tuulizeni sisi tuliooa, tukipatwa na mashaki na humumu za kilimwengu, ukienda ukikumbatiwa pap, basi mashaki yote yanakuruka. Umekumbatiwa, kuja ambia maneno mazuri. Umekumbatiwa tu kwanza. Na wanawake wajuzi, ukiingia kutoka kazini, akikufungulia mlango, anakupokea kwa tabasamu. Tabasamu lile manake anakuweka sawa, kama baba wewe uliotoka nayo huko yaishie mlangoni. Umetukanwa na bodaboda, umenusurika kugongwa na gari, umeambiwa kadha kazini kadha, leta basamu lake, inaanza kukuweka wewe kwenye mazingira mazuri. Yuko mlangoni, binti ya watu anakusubiri. Akhi mmoja anasema, mke wangu bwana balaa. Sema nikiingia nyumba yetu, unajua, asema mke wangu sijazaa naye, anasema kwa nyumba iko peke yake, ananifungulia mlango, amevaa nguo ya ndani peke yake, anafungulia papo mwaka nguo ya ndani tu, basi muda wote anapenda kwenda nyumbani kwake. Wallahi la'u. Almuhim kwamba unahitaji umpate wa kukuliwaza. Umbile lako limeumbwa hivyo, kama alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walipo sita masahaba kunyoa nywele zao kwenye ile umra waliozuiliwa na watu wa Makka, si Rasul alayhi salatu wassalam ametoka na jeshi lake wanakwenda kufanya umra, lakini bado Makka iko chini ya mikono ya kina Abu Lahab, kina Abu Jahl na kina Abu Sufyan. Akamtuma mtu, akamtuma Uthman bin Affan kwamba turuhusiwe tuingie kufanya umra, walizuiliwa, hakuna ruksa kuingia, umetoka na wanyama wao karani zao. Basi akawaambia, tunyoweni hapa hapa. Masahaba walisita, lengo lao kwamba kwa nini sisi tusiingie Makka, na jambo liko limekuwa haliwezekani tayari. Kwa hiyo Rasuli akaingia kwenye hema lake kwa mkewe Umu Salama, akamwelezea kwamba nimewaambia wafanye hivi, hawajatekeleza. Akamwambia Rasulullah, wala sigombani na mtu, toka toka nje, mwite kinyozi wako akunyoe. Wote hawa watanyoa. Na kweli licha alichokifanya, na ndilo lililofanyika, katoka akamwita kinyozi wako ninyoe. Sasa wale kuna mtu mwenye ananyoa, sawa, leo ni minyoe na mtakunyoa tuniwane na hapo, jambo limekwisha. Nani mke wako? Tunahitajia hivyo sisi. Na kuna baadhi ya wakati mke ana maono kuliko wewe, kuna mke ana fikra kuliko wewe. Baba, hapana, mume wangu sifanye hivi, mimi sikushauri kwenye hiyo, mimi naonelea ufanye hivi na hivi na hivi, tija yake itakuja kuwa hivi na hivi na hivi na hivi, tutakuwa tumeliendea hili na tumelipuka hili. Unamsikiliza, unamwambia jazakallahu khair, jazakallahu khair. Baada ya wakati mwanamume anajiliwa nafasi ya wanaume, niambiwa nimemchukua mwanamke, ataifanya anamgomea pala asbali, lakini baadaye anafanya yale yale aliyoelekezwa na Mungu. Na mengineyo katika masalih ambayo wanayataja wanazuoni wetu wa Kiislamu, hayo kuyataja ya kutoshi katika masalih hiyo. Tumejua maana nikah kilugha na kisharia. أرسلنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يبقلوا كتوكو ابن مسعود الله مرضيه يمسما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم alituambia sisi mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, ya ma'ashara ash-shabab, enyi kongamano la vijana, na ujana wanasema miaka baligh mpaka miaka 40, ili rika la ujana kuanzia baligh mpaka miaka 40. Na mitume wote walitumwa wakiwa ni mashababu vijana, kwa kigezo hicho mitume wote walitumwa kuwa ni mashababu. Qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin. Qalu sami'na fatan, sami'na fatan, ulimsikia kijana ambaye ni Ibrahim, yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Hii ni mada nyingine, nafasi ya ujana katika Uislamu. Man istata'a minkum al-ba'ata, yeyote miongoni mwenu atakayeweza ba'a, nini ba'a? Ba'a wako waliosema maana yake ni aljimaa, atakayeweza jimai. Na kauli hii amesahihisha al-Imamu Nawawi kwamba ba'a ni jimai. Na wako waliosema ba'a maana yake ni mu'amun nikahi, takalifu za ndoa, takalifu za ndoa, kulisha, kuvisha, mahala pa kumweka. Na hii tafsiri kwamba ba'a ni mu'anun nikah ni chaguo la Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Na wako waliosema al-ba'a ni tendo la kule kuoa, lile tendo la kuoa ndiyo ba'a, kwa maana atakayeweza miongoni mwenu kuoa. Sasa kwa nini kuoa kumeitwa ba'a? Wanasema ba'a kwa maana hii, kwa maana kuoa, neno hilo asili yake limetokamana na al-muba'a, nayo ni manzil, nyumba. Lianna man tazawaja imra'atan bawa'aha manzila, kwa sababu ilivyo atakayemuoa mwanamke atakiwa amtengezee nyumba, kwa maana amwandalie mahala pa kuishi. Hizo ni ikhtilafu za wanazuoni juu ya maana ya neno ba'a. Kwa ikiwa ba'a kwa maana ya mu'anun nikah, takalifu za ndoa, itakuwa ba'a ni neno ambalo limebeba maana ya mambo haya yafuatayo: almaskan, makazi pa kumweka, almaskan, La pili, almalbas, mavazi atakayovaa. La tatu, almaakal, vyakula, maakal. Ya nne, almashrab, vinywaji. Haya yanakusanya mu'alun nikah, takalifu za ndoa.